Ia mare Bibel, 7 fix, hello, hello. Bună seara, bună seara, ca de obicei, bine v-am regăsit. Și dacă e joi, e weekend la noi. Începem 40 de minute non-stop hits cu Celia, Is It Love? Puțin mai acolo avem și grasul XXL. La la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Și ne întâlnim cu DJ Antoine și Mad Mark. Welcome to Saint-Tropez. Cu alte cuvinte, începem primele 40 de minute non-stop mix. 0722 20 60 20. Dăm chiar acum startul dedichiselor prin SMS. Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the mix. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right.

great I am for all the people in the world. We're gonna celebrate our love. We wanna sing to the world. Just Wanna se numește piesa. KissFM.ro / Colinda. Începând de astăzi vă colindă și Antonia acolo în aplicația noastră de Colind. Alegeți Colinda care vă place cel mai mult și mai apoi o trimiteți sub formă de felicitare cui vreți voi pe e-mail sau o postați pe Facebook-ul vostru. Ne ocupăm chiar acum și de primele SMS-uri venite de la voi la 0722 20 60 20. Pentru Costeluș, te iubesc mult, semnează mădă. Ea îi trimite în fiecare seară câte un SMS cu drag, așa? Să spunem că el lucrează la o benzinărie care începe cu V, da? Da? Bună seara, aș dori și eu piesa lui Emilia Zeara și F. Charm, Guantanamera, în special pentru Larisa, care va fi... pentru Lazaria, care va fi prezent la noi la Reșița mâine seară, dar și pentru colegii mei de la Sanitară din 3A, vă salut! Cu respect, Dănuț din Reșița. Pentru iubitul meu, Petrus, cu mesajul: pisica ta te iubește enorm și te va iubi mereu, Oana din Copăcești. Hei, foarte bine, vă pup, prietenii mei dragi, Vali și Mișu din partea lui Marius din Năvodar. Hot Girls de la Doni și Elena Gheorghe. Ne întâlnim cu Gras XXL la La Song. Și apoi DJ Sava cu Andrea D vin cu Free. DJ Anc și Olix la Kiss Kiss Remix, la Kiss FM. Ascult doar hituri. Let's go. We gonna scream and dance. Let's get together, la la.

bad today, but no, we'll make it in any way. Let nobody shatter your dream. Every time you let it go, all of the trouble is out of your way. Every time you let it flow, worries don't have nowhere to stay. Just gotta let the world know that we're about to make it. Just gotta let them know, let them know that I'm feeling free. Pregătește și videoclipul, cred că în curând o să-i dea drumul. Am văzut teaserul momentan pe internet. Ok, suntem în cele 40 de minute non-stop mix la Kiss Kiss in the Mix. Am dat startul dedichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Le așteptăm acolo, o să le citim în vreo 12-15 minute, cam așa. Și dacă e joi, e... weekend la noi! Super petrecere acest weekend, partidul Kiss FM, ediția 210, cu Olic și Dan Fințescu, se întâmplă vineri în Club Cristal din Râmnicu Vâlcea, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM, doar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM, din Club Berlin, Sascut, din Bacău. Double on Freedom, că tot ne omorâți cu piesa asta și în fiecare seară o cereți. Ne întâlnim și cu Deep Central, Music Makes Me Free. Și noua piesă, J-Lo, Papi, un remix foarte interesant, Club Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri! Can't explain.

Noua piesă Jennifer Lopez, Papi și un club remix. Rosabel, vocal, club mix. Foarte bine, așa, foarte de vară sună remixul ăsta. Avem dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Bogdan Saros zice, n-are rost, pe-n cazul tău chiar n-are rost, că nici măcar nu știu să scrii corect. Se scrie n liniuță are, da, da, împreună, deci, da, deci chiar n-are rost, Bogdan, mulțumim frumos, da? Zeus, pentru voi sunt și mai tare și pentru Bubu, Lina, cel mai bun fotomodel, să străiască. Bine că nu-i Bubu, Lina. Marius Sima zice, am trecut la română, îți dai seama, bravo! Ce se bucură, bravo, frate! Incredibil! A trebuit să fie ceva firesc normal, nu, a trecut la română, bucurie, chef party. Și dăriți toate piesele pentru Chisomanii de pe wall și vouă DJ-lor, Love Kiss, ok, mulțumim. Ce mai avem, doar Monicu pentru o prietenă bună, Adelaida, la mulți ani, Monica semnează. Lucian Tudor, salutare Kiss FM, vreau un dedichis pentru sora mea, Ancuța, din partea lui Tudor din Vaslui. Și hai să mai găsim unul așa la nimereal, Claudia zice, aș dori și eu, băieți, piesa de la Jamie Woon, Shura, pentru Pavel, prietenul nostru de pe Wall, e ziua lui astăzi, la mulți ani! Apropo, încă o dată, la mulți ani tuturor sărbătoriților, îi spunem la mulți ani și lui Sorin de la Accent și, desigur, colegului nostru, Cookie! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Pauză scurtă acum, dar după pauză ne întâlnim cu alte hituri Kiss FM la Kiss Kiss Dynamic și cu invitatul de astăzi, Far Place, care ne-a pregătit o super, super surpriză. O să-l auzim live în câteva minute. Încheiem chiar acum, 40 de minute. Non-stop hits la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Niște zurgălăi, miță, poate. Am zis flori și băieți, pe bune mușule ce tânăr ești, niște zăpadă poate aveți, arunci cu burger parcă sunt săgeți. Știi că toți cântăm la la la la la la la mult. Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix. Back to the mix, back to the party! Încă trei piese mixate înainte de ora 8. Dintre ele avem și nou single Park Place în vreo câteva minute. Plus o surpriză din partea Park Place. O să vorbim cu el imediat. Și înainte să continuăm cu mixul, să vă spunem că avem podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, totul este gratuit. Desigur, să și descărcați și să puneți emisiunile acolo la colecție. Da, ambele variante sunt gratuite. Și avem și articole foarte interesante pe blogurile noastre. Chiar sunt la zi, sunt articole noi. Intrați pe olix.ro și pe ovidiustenescu.ro. Arașele la Broken Angel, varianta DJ Alligator Remix. După dacă care ne întâlnim cu Park Place și noul single la Kiss FM. Ascult doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, tu se doram, de ce-aș mea man, gherie nade. Na, ne mi tunam. remix, un remix ce folosește o porțiune din Gazebo, I Like Chopin. Da. De fapt, dar ce remixuri și originale, tot cu... Îl avem pe Parkplace în studioul Kiss FM, invitat la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello. Hello, hello, salutare. Și bine te-am regăsit după, mult timp. Știu, vreo 9 luni. Oh, oh, oh. Mamă, ești la lansarea, da, de lansarea single-ului Out of Time, care am lansat-o la voi. Piesa pe care tot o difuzăm, dacă nu mă înșel. Tot da. O difuzat și chiar înainte să plec de acasă am ascultat-o la voi și chiar m-am bucurat. Uite, domne! Da. Ai venit cu noul tău single astăzi. Cum se numește? Single-ul cine ai făcut și așa mai departe. Single-ul se numește Lema Ia. Un single mai mult pentru tricouri decât pentru paltoane. Și o expresie din fotbal, știi? Compozitor, e o colaborare între mine, clăparul trupei mele Kiper Mugur și Delino, producătorul meu oficial. De unde, stai, de unde a venit numele cu Lema Ia? Înseamnă ceva? O să vedeți despre ce e vorba când o să scoate în clipul. Da, acum totul o să vă spun că Lema Ia este o fată. A, ok, e bine că e o fată, pentru că ieri Daila era un oraș, nu? Din câte știm, toată lumea e cu Daila, Dale, Ieche, Iete, Mama Iete. E bine că mergem pe direcția asta. Ok, e bine, stai, nu, e bine că oamenii... Chiar este un nume, este un nume rusesc, cu adevărat. A, bun, deci e ceva care există. Asta e bine că avem cuvinte noi, că încep să apară, cel puțin pentru noi românii. Noi cei care cântăm muzică dance, cred că trebuie să scoatem un dicționar cu, chiar că cu nume noi. Dicționarul Dance House. Da. Dacă n-ai Y, nu există. Sau cum, măcar în titlu sau în numele tău, nu? Da, și numele tău e un I. Da. Și tu, e o video cu Y câteodată. Da, sau Ian cu Y și cu 2 de A, sau Olix fără Y. Da, nu? Da, okay, asta, bun. Da. Bun, hai să ascultăm piesa, că tot am povestit despre ea. Să înțeleg că pregătiți deja și videoclipul, dacă ne povesteai despre el. Este în stadiu de proiect videoclipul, probabil când ori să iasă ghiocei. Am înțeles, deci ușor, ușor. E cam fricuț afară pentru acest gen de piesă. E foarte bine. Lăsăm gluma la o parte, trecem la lucruri serioase, ascultăm piesa în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Cere pe Facebook să vină repede cu părerile lor. Parkplace, Lema Ia, premieră chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. Let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let me see, let în premieră, Lema ia și ne întoarcem cu el live în studioul Kiss FM. Și hai să ne uităm pe Facebook ce zice lumea acolo la start, păreri, da? Legate de piesa Park Place, Lema ia. Foarte frumoasă piesă, o ascult de două zile și chiar îmi place, spune Bubulina. Super tare, super piesă. Felicitări Park Place și Kiss FM pentru toți chisămanii. Bravo, băieți, este foarte frumoasă piesa, frumoasă, e bună, foarte frumoasă. Jos pălăria, Ovidiu, zice Oana. Da, le mulțumesc, le mulțumesc tare mult pentru apreciere. Sună chiar bine, să spunem așa. Așteptăm și videoclipul în curând să-l lansăm la Kiss TV. Zis că undeva la anul, nu? Da, undeva la anul, da. Ok, și acum... Ce am uitat să spun este că piesa este în colaborare cu un nume nou pe piața românească. Sam White este un rapper. Și, da, cum spuneam, videoclipul o să apară undeva, sper că în luna martie se va filma. Sper, asta nu știu. Ușor, oricum v-am dat un mic detaliu, da. Că Lema ia este o fată. Deci e singurul detaliu care pot să vi-l dau. Foarte bine. La mine se termină piesa și trebuie să spunem așa, Park Place nu a venit singur astăzi, a venit însoțit de încă cineva. Bună seara. Da. Bună seara. Bună seara. Este chitaristul trupei mele de cover-uri, Alex. Și am înțeles că o să ne cântați ceva live. Da, o să cântăm și live unplugged. O să cântăm single-urile noastre. Așa anume I Have The World, Out Of Time, piesa care a fost... Pe care tot prima, ascultăm. Pe care tot ascultăm. Și de ce nu le mai ia? Ok, bun. Noi ne închidem microfoanele să și... Să mă aranjez un pic cu microfonul, să le ridic un pic. Ok, urmează un colaj live la Kiss Kiss in the Mix, Park Place. Yes, I have the world. I have the entire world inside. Inside my soul, cause I don't wanna live alone, don't wanna die. Have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside. Inside my soul, cause I don't wanna live alone, don't wanna die. Have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song and touch the sky. If you seek my dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun. No, no bomb, no gun. Just light off the sun. If you seek my dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun. No, no bomb, no gun. Just light off the sun. I have the entire world inside. Inside my soul, cause I don't wanna live alone, don't wanna die. Have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song and touch the sky. Următoarea melodie, o melodie bine cunoscută de voi, încă o dată piesa Out Of Time. Bun! Care știu că îți place foarte mult. Este? Normal. See it in your eyes, see it in your smile. This is the right time, I know you'll be mine. There's a place for us, there's a dream of you. Music lifts me up, are you dreaming too? I'm running out of time, searching for your smile. To feel your heart beating next to mine. I'm running out of time, searching for your smile. To feel your heart beating next to mine. Time to be free, time to see me. Time to let me in your heart. Time to be free, time to see me. Time to let me in your heart. Ok, super bine. Și acum o schimbare de stil. Ok. Le mai ia. Let the music play. Let your body sway. Let your mind be free and be what you wanna be. I'm like on cinema. When looking to your girl, I touch the nirvana. Baby, I want you so. Yeah. Oh, oh, oh. frumos. Sparkless Live la Kiss FM, la Kiss Kissino Mix. A cântat ultimele două single-uri și single-ul nou pe care l-a lansat astăzi în premieră. Baftă maximă cu piesa și... Să ne spui unde te găsește lumea. Pe Facebook, pe Twitter, site. Site încă nu avem. Poți să dai puțin mai ușor vocea? Acum mai încet, da? Okay. Am dat-o mai încet. Da. Pe pagina de Facebook Park Place. Exact așa cum se citește, se și scrie. Am înțeles. Și pot să spun și la mine managerul meu, Tiberius Marian. Poți să spun Tibi de la Star... Star Agency. Așa. Ok, baftă maximă și desigur ne mai auzim la Kiss Kiss Dynamics. Ok, vă mulțumesc și emisiune frumoasă. Mulțumim, mulțumim și noi. Nu e timpul să facem o pauză scurtă, mai avem încă o piesă foarte tare pregătită pentru voi. Și apoi intrăm în a doua oră de Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Girl, me no stay like them boy, they will put you down. Me rather lift you way up, high up off the ground. For them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. And away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause the remedy to set you free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them I'm checking. Legs them I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose. Iată, suntem în ora a doua de astăzi. O să avem ceva mai puțin de 40 de minute în nostru hit. Ne-am lungit puțin, dar nu se supără nimeni. Dăm chiar acum startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Fly Project, muzica chiar acum. Ne întâlnim și cu o piesă de Crăciun, Nagoale, Christmas People, un remake. După care la Kimen Project, Pumpin'. DJ Anx și Onyx împreună cu voi la Kiss Kiss Remix, la Kiss FM. Ascult doar hituri! Amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matela noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo.

to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, bine, încă din primăvară, vară. Și undeva pe la jumătatea lunii ianuarie vine și noul single. O parte dintre voi l-ați auzit deja, se numește Party Starter. E pe YouTube un rip de la partidul Kiss FM, dar nu spuneți nimănui. Avem SMS-uri, dedicații, salutare băieți, sunt Mihai din media și am întâlnire cu o fată. Pentru prima oară merg să mă întâlnesc, dar am emoții, vă pup dulce, sunteți secvențial. Cum secvențial? Pentru voi doi vă pup și vă iubesc, sunteți și mai tare, Ioana din Bistrița. Sărbători fericite, mulțumim la fel! Hey, party people, dedic următoarele mixuri pentru tot personalul de la cel mai luxos și mai fițos club, mai ales pentru Cornel, zice Dan, omul cu ochelari și tricou. Același om, da. În fiecare seară, deci nu cred în acasă. Să fie pentru voi și pentru colegul meu care în sfârșit nu mai doarme pe... a mers faza un cafea, mersi Mihai din Ghinești. Hai să vedem încă unul. Hello din Iași, salut și echipa. Melodia Coconut Tree, vă rog, semnează Mila. Bun, avem Florida, Good Feeling. Piesă nouă, după care Maximilian vine cu Sophie. Și ne trăim și cu Dansa cu Duro, Enduro Remix pentru Donomar și Lucenzo. La Kiss FM, ascult doar hituri. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah.

piciorul ei. Tu și proștii care o ard în jurul ei. Ce, credeai că tu ești singurul? Nu te-ai gândit la asta, ți-a rupt firmă nouă. Da, i-ai luat deja verighetă. În timp ce ea se întindea pe lumea, știu ce banchetă. Wow, mișcarea asta pot chiar proastă. Ia culesa, tu cu limba scoasă. Deci nu te vrea, dar te are sub apoc. Se vede până în statusul de pe Facebook. Scrie bine, uite cât unii pe alocuri. Dar s-o vezi cum e pe tocuri. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani zice, lasă, mă, yeah. Tipa asta e o bavă, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. Sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă. Vine acum noul Dansa cu Duro. Îl tot auzim prin cluburi. Știe lumea despre ce piesă e vorba. Săptămâna viitoare continuăm șirul, lansul surprizelor, să spunem așa. Asta pentru că pe Facebook am trecut de un număr magic de 500.000 de like-uri pe pagina noastră pe facebook.com/KissFM România. Și pentru asta, undeva săptămâna viitoare, aveți o surpriză pregătită. Stați cu urechile ciulite pe Kiss FM. Bun, dăm startul imediat pentru delichisurile pe Facebook. DJ Ang o să dea startul de această dată. Așadar, trebuie să le lăsați la postarea lui și să le lăsați numai în cazul în care nu le-am citit deja delichisurile voastre, da? Ok, hai să continuăm cu Claudio Chiso și Tami, Teach Me. Ne întâlnim cu Connector, Ring the Alarm și Guess Moga, tot mai sus. La Kiss FM, ascult doar hituri. Come on!

mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai sus. Am făcut traducerea de la Entertainer pe Facebook. Cum se cheamă? Realizatorul divertismentului. Foarte tare, you're the man. Avem stai acum. Așa că ai dat tu startul, nu eu. Așa că trebuie să căutăm postarea ta de mai devreme. Și să ne vedem ce dedichisori am primit de la chisomanii noștri de pe facebook.com/chisfmromania. Înainte să găsim dedichisurile, hai să vă spunem că avem și kissfm.ro/colinda. Intrați acolo și... Nu sunt astea. Așa. Intrați acolo și artiștii voștri preferați vă colindă, vă colindă prietenii. Așadar, kissfm.ro/colinda. Alegeți colinda preferată, colinda cu artistul vostru preferat și o trimiteți la prietenii voștri pe e-mail, pe Facebook și unde vreți voi. O să facem o pauză scurtă, încheiem chiar acum aproape 40 de minute non-stop hits. După pauză ne ocupăm și de dedichisurile de pe Facebook, care momentan se pare că au fugit, nu știu da, unde. Chiar nu sunt, să știi, deci nu mai sunt, s-au șters. Dar le găsim, ne cumva dăm acolo un backup, un ceva, un... Da, un refresh la Facebook. Un restore dedicații, avem o nouă setare, să știți. Cum că pe băiatul ăla de la Facebook? Da. De la Facebook, ok. Gigel. Îl sunăm acum pe Gigel și ne spune imediat. La Kiss FM, ascult doar hituri! Kiss FM. Asculți doar hituri. Ok, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Începem cu un remix în premieră. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Avem Nick Camarera și Alinka Get Alive. Mama Iete, Nick Camarera, Club Edit. Adică un fel de auto-remix în premieră, nu? Da, în premieră. Hai să ne ocupăm până atunci și de dedichisurile de pe Facebook. Andruța, pentru voi toți și pentru mama mea. Laura, pentru draga mea mamă Ela și scumpa mea fică Ina. Maxim Darian, de la Darian, pentru toți chisomanii de pe Facebook. Zice Madeleine, Maduș, Antonia și Vang, vrea să asculte. O să avem un remix foarte frumos pentru această piesă. Cătălina, Bubu, pentru Cătălin, iubitul. Te iubesc mult, mult, mult, mult, mult, totul o să fie bine. Și cât mai multe inimioare pe Facebook. Alex Alexandru, toți chisomanii de pe wall, pentru cei mai tati G și pentru pisicuța mea. Mi-e dor de ea, mie cu liniuță, da, nu se poate. Se rup tastele, chiar așa. Avem super petrecere acest weekend. Partim lui Kiss FM, ediția 210, Olic și Dan Fințescu. Vineri suntem în Club Cristal din Râmnicu Vulcea. Sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Berlin. Să ascult! Hai cu remixul în premieră! Remixul în premieră! La Kiss Kiss in the Mix! La Kiss FM ascult doar hituri! We'll be right back. te mamá y te Oh, exact 5 minute înainte de ora 9. Vă spunem de aplicația mobilă Kiss FM. O găsiți pe kissfm.ro, acolo în partea de sus a site-ului, pentru iPhone, pentru iPad și pentru toate telefoanele care suportă sistemul Android. Așadar, aproape pentru toată lumea avem aplicații mobile. Să ascultați Kiss FM pe telefonul mobil sau pe iPad. Și desigur sunt gratis, le găsiți pe site-ul nostru pe kissfm.ro. De asemenea, tot pe site-ul nostru kissfm.ro găsiți și podcastul updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Iar pentru celelalte emisiuni, intrați pe kissfm.ro/podcasturi. Cum ar fi Cronica Cârcotașilor, care la fel în fiecare zi este și ea updatată. Updatată, e updatată la zi, da? Pauză scurtă, vine piesa Non House de la 9 și apoi vom intra în ultima oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Adică în ultimele 50 de minute non-stop hits. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM is that, you know, now. No, fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Be the end. It looks as de astăzi și din săptămâna asta de Kiss Kiss in the Mix, adică 50 de minute non-stop hits. De mâine și până duminică vă întâlniți cu Marian Boba și DJ Jonesy la Hit Hit in the Mix. Da, și apropo de DJ Jonesy, avem un remix în premieră făcut pentru de el. Da, pentru Adele Summer Like You, un remix semnat în Rob Wayne și DJ Jonesy. O să-l ascultăm așadar. Hai să mai punem o dată jingle-ul cu remix în premieră. Înainte să avem delegații 0722206020, Hello Kiss, vreau și eu piesa lui Alex Trista, Sexy Eyes, scris A-I-Z, da, așa se scrie, da. A scris în glumă, nu? Da, glumă, pentru prietenii mei, cu sigurii, da, da, tot, normal, tot în glumă, da? Și pentru voi, vă pup, ok, nu știu de la cine, mulțumim mult de tot. Dedic toate mixurile din această seară, direct de la ora de română, pentru Guița, sau Gurița mea, știu că vă ascult acum, am 5 minute să ies de la penitenciar. Ok. Soțul meu nu vrea deloc să iasă de la calculator, îl chem la plimbare și nu vrea. Ce sfat îmi puteți da? Scoate-i calculatorul din priză sau întrerupe direct siguranțele de la tablou. Cred că ar fi cea mai... Fă un mic blank în casă așa și zici, hopa, pană de curent. Sau te faci că răstorni calculatorul și zici, a fost cu tremur. Hello, băi, sunt Marinela, vreau și eu, Delia, da, tocmai ai auzit varianta de Crăciun, Christmas, dale... Pentru colegii mei v-am pupat dulce. Din nou, nu te semna. Te-ai semnat, ok, Marina, da. Okay. Am și o întrebare, nu se pot face dedicații prin telefon, numai prin Facebook. Vă pup o melodia cu Moran, The Angels. Vă mulțumesc. Eu, uite, tocmai ai făcut, da. Sau ai avut șansa, nu? Tocmai ai aflat. Vreau și eu un dedichis pentru sora mea Diana de la Radu din Ploiești. Remix în premiere pentru Adele, Someone Like You, la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim imediat și cu Livi și Mona, Sweet Love. Și Dia vine cu Don't Know. DJ Anxiolix împreună cu voi la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Settled down at you, found a girl in yours, married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh. Sometimes it hurts. remix la piesa asta, Don't Know. Să difuzăm varianta originală extended, aia care coboară la 100, la 90 BPM. La 88, da, noi îl dăm așa pe la un 90-92. Data viitoare trebuie să începem la 130, să vedem cum sună. Ar trebui la dublu, la 100... complicat, 167, mamă. Da, ok, continuăm cu un remix nou. Da. A, nu, e vechi, de când piesa? Un remix vechi de când piesa. Fly Project Goodbye, DJ Alexino remix. V-am mai pregătit și Rihanna cu Calvin Harris, We Found Love. Și noua piesă Moving Elements, pe care o știm foarte bine, Everywhere. O să dăm imediat startul de rechisilor pe facebook.com/KissFM România. Și nu uitați de Fresh Da 40, intrați acolo pe kissfm.ro/ft40. Faceți voi topul, citiți cele mai proaspete știri despre artiștii din Fresh Da 40. Iar după ce faceți topul, aveți butonul Trimite Top. Toate clasamentele se strâng într-unul singur, difuzat sâmbătă de la 10 dimineața pe Kiss. La Kiss FM, ascult doar hituri! Party people! Oh, weekend la noi, Party People, dacă e joi, desigur. Și dacă e weekend, aveți și super petreceri. Dar până atunci să nu uitați că de mâine până duminică avem Hit Hit in the Mix în fiecare seară cu Marian Boba și DJ Jonesy, tot de la 7 la 10 seara. Sâmbătă avem și partidul Kiss FM. Vă povestim ceva mai târziu despre petreceri. Momentan, hai să ne ocupăm de dedichisurile de pe Facebook în com/KissFM România. Andrei zice așa: vreau un dedichis pentru Pojar Rare și Jeler Sergiu din Cluj cu mesaj: cum sunteți cei mai grei și cei mai tari. Mesaj de la Prodan Boss, adică el e bossul lor, mă înțelegi. Andreea zice așa: bună, Olix, aș vrea și eu melodia Missing You de la Tara pentru cei care mă cunosc, pupici, de la Andreea Dinu, ca să știe, să cunoască lumea, da? Și Alexe Livius Blue, dedichis din partea mea pentru toți chisomanii, mai ales pentru iubii meu drag Maria Ștefana și fata noastră Alexandra Vasiu. Imediat avem Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me, David Guetta și Kid Cudi, Memories și chiar acum o surpriză. Adică din ciclul... sau chiar premier, am putea să spunem. Moving Elements, DJ Laura și Kalamata Project versus Celine Dion. Feliz Navidad! Ia-o-s. Nasty.

E weekend în toată regula și dacă e weekend, avem super petreceri, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, ediția 210, se întâmplă vineri în Club Cristal, Râmnicu Vâlcea, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Berlin, Sascut, lângă Bacău. Pare bine, dacă vreți să aveți edițiile la zi, updatate, downloadate și sau ascultate, le găsiți gratis pe kissfm.ro/kkm. Și de asemenea avem și articole foarte interesante pe blogurile noastre, intrați pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro. Continuăm mixul, avem momentan două și ba, chiar trei piese foarte, foarte tari. Heaven și Noni, Spare. Ne întâlnim și cu Smiley Dreamgirl și apoi avem remixul Speak One pentru Ina, noul ei single, se numește Endless. La Kiss FM, asculți doar hituri. It's our time, we can't deny. This is what we really want now. It's what I feel right now. Raise your arms, raise your eyes. Never thought that I would find you. I play like this, yo. Here we are once again. Let your feelings fly free. This is what we got for you. Raise your arms. remixul ăsta. Vreau să vă spunem despre campania noastră Vedete Face to Facebook. Ea continuă și tot continuă și nu se mai oprește. Vedetele vin în continuare în studioul Kiss FM și stau cu fanii pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Astăzi au fost la Andreea Berghia în program Lucky Man Project. Cei doi au zis că în afară sunt primiți mai bine ca în România. Se întâmplă. Am aflat și de la alți artiști acest aspect. Da. Mâine vine trupa Vank. Asta că tot ne-a cerut piesa lor înseamnă că începe să prindă piesa. Piesa cu Antonia, desigur. Vank de la ora 13 în programul colegii noastre Alice Tudor. Vă întâlniți cu ei. 3 ore în direct pe Kiss FM și 3 ore cu Kissomanii pe facebook.com/KissFM România la Vedete Face to Facebook. Ultimele două piese din această seară, DJ Rino și Silvia vin cu Phil și Connector, nou single Take It Slow. La Kiss FM ascult doar hituri. Without you, boy, yeah. I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so, cause I'm dreaming. Cause I feel it, I feel in love, feel in love. from the Rapping Up Production. Ladies, you know how we're doing. Slow mo, girl, you have to take it slow. Yeah, take it slow. And I said, girl, I wanna see you moving. In the mix cu Marian Boba și DJ Johnsy. DJ și Olix, vă doresc un weekend excelent. Ne vedem un weekend la petreceri. Vă dorim vouă un weekend de excelență, petreceri, să vă distrați cât puteți de tare. Și ne întâlnim luni seara de la 7. Nu uitați, săptămâna viitoare ne mutăm la munte. Dar mai multe detalii o să aflați de luni încolo. Începe Winter Kiss. Cam de mâine, într-o săptămână, ne mutăm la munte. Și apropo de săptămâna viitoare, vine marea surpriză, asta pentru că am împlinit 50.000 de fani pe Facebook undeva. 500. Doamne da. Ferește. 500.000 de fani. Da, vorba ta, Doamne ferește, nu? O să scade acum atunci. Ok, ne auzim luni. Super stare să aveți la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM. Ascult doar hituri.